पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण भगवान श्री अर्जुन ने गीता के रूप से योग और सामर्थ्य मैं कैसे जानू बिस्तर आत्मनियोग विभूत सिद्धों ने बताए भगवान ने बताए भक्ति में ये विशेषता बताई कि भक्ति वो करता ही है और ज्ञान योग और भक्ति योग मैं दे देता हूं ये दो श्लोकों में ये बात बताई। मैं आपको चिंतन करता हूं वह कैसे समझू जानू आपको कैसे पहचानू तो कहते हैं विस्तार विश्वास से विस्तार से योग को योग चर्चना विभूत और भक्ति को विभूतियां नाम योग जो विभूतियां गई और उनके जो सामर्थ्य है वो मैं कहूंगा। अंत में उपसंहार में कहा कि यदि विभूति मत सब जो जो बुद्धि विभूति वाली है ऐश्वर्य वाली है लक्ष्मी वाली है विशेषता वाली है मेरे तेज के अंश से पड़ते रही है ये योग है ये सामर्थ्य बनेगा मेरे सामर्थ्य में पैदा हुई है तो जो कुछ विशेषता संसार में दिखे जिस किसी को जहां कहीं भी वो भगवान की शक्ति सुननी चाहिए भगवान के यहां से ये उत्पन्न हुई है विशेषता आई है भगवान से ही तो जो संसार में विशेषता है जो ही जिस विषय में उसमें छोटा मोटा सब विषय आ गया मृत्यु हरे साम सबको हरण करने वाली मौत भी मेरा ही स्वरूप है और मृगांश मृगेंद्रों और पशुओं में मृगेंद्र जो है सिंह वो मेरा स्वरूप ही है मतलब जहां विशेषता है विलक्षणता है विचित्रता है शक्ति है सामर्थ्य है विशेष है वो भगवान से ही पैदा होती है तो जो कुछ विशेषता वो भगवान से आती है आप भी जो अपने में विशेषता रखना है तो भगवान को याद करें। ये बात ही उस ठीक दिखती है अच्छे जो महात्मा होते हैं संत होते हैं जिनमें विलक्षणता होती है उनके दर्शन मार्ग से हैं संत दर्श से पात्र ही दर्शन से पाप भी हो जाते हैं ऐसे महात्मा में जो विलक्षणता है वो भगवान से ही आती है भगवान से जहां पर विवेकता विशेषता दी होती है वहीं लोग आकर्षित होते हैं। भूल ये होती है कि जिसमें विवेकता होती है वो अपनी समझ लेता है अपनी ठहरती नहीं अपने में वो बात ठहरती नहीं फिर भी होश नहीं करता है कि भी हमारी होती तो हमारे में ये शक्ति रहती। ध्यान दो जो हमारी शक्ति होती है वो हमारे साथ हरदम रहती है तो हरदम हमारे साथ वो नहीं रहती तो वो हमारी रही है, वास्तव में हमारे को मिली है, मिली है विलक्षणता, वो कहां से? भगवान से। तो जहां कहीं आपको विशेषता दिखे वहां भगवान की बात ही समझो। अर्जुन ने पूछा कैसे मैं चिंतन करूं आपका, कहां कहां चिंतन करूं, किस चीज से चिंतन करूं, वो मेरे को बताओ, फिर जैसे मैं एग्जाम सुनू आपको। तो विस्तार से ये कहो, मैं अमृतम सुन्नता त्रितिर नास्ते, मैं अमृत में आपके वचन सुनता हूँ, उनसे मेरे को तृप्ति नहीं हो रही है, सुनने की इच्छा बढ़ रही है। जैसे अमृतपान कोई करता हो, बढ़िया चीज मिल जाए करता हो, तो उसको फिर तृप्ति होती ही नहीं, तो आपके वचनों से सुनते सुनते मेरे तृप्ति नहीं हो रही है, इस वास्ते आप कहो। तो भगवान बोले, स्वीकार किया, अंतते कथेश्यामि, तेरे को मैं कहूंगा, दिव्या याद विभूतया, जो दिव्य विभूतियां है वे मैं कहूंगा, अलौकिक विलक्षण दिव्य विभूति कहूंगा, प्राधान्यता, और मैं कहूंगा प्रधानता से, क्योंकि एक गुरुश्रेष्ठ नास्तंतु विस्तर से में, मेरे विस्तार का अंत नहीं है, इस वास्ते तेरे को मुख्य मुख्य बात विशेषता से मैं बताऊंगा। तो भगवान ने यहाँ विस्तार से वर्णन किया है, वो विस्तार भी संक्षेप से ही है, परंतु भगवान का चिंतन वहां करना चाहिए। इन बातों को सुनने से भाई लोगों को ये सुनना, बहनों को ये समझ लेना चाहिए, जहां कहीं विशेषता मानव देती हो किसी विषय में भी, वो भगवान के प्रभाव से है, भगवान के प्रभाव से ही है, और भगवान को छोड़कर के विशेषता कहीं नहीं है। संस्कार जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि होते हैं, ये भी भगवान ही है। इसका दो बार वर्णन किया भगवान ने, विस्तार से कहा है, इस वास्ते सब भाइयों को ये याद रखना चाहिए, किसी मनुष्य में भी अलौकिकता दिखे, किसी संत महात्मा में दिखे, किसी ब्राह्मण देवता में दिखे, किसी और जाति में दिखे, उन जातियों में विलक्षणता दिखे कुछ, तो वो भगवान की भी माननी चाहिए। तो जहां जहां अलौकिकता विलक्षणता श्रीमद ऊर्जित्वा बलवत्ता लक्ष्मी वाली विशेष शोभा वाली बात देखने में आवे, तत्देवा अच्छा तो बहुत है जोर सुनो, वो सब का सब भगवान के तेजी अर्ष से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। अर्जुन की बात क्या है, अर्जुन कहता है मैं आपको कैसे जानूं? यद्यपि अर्जुन जानते थे, वो बात मैंने कल सुनाई थी, कि जब युद्ध का निमंत्रण देते गए तो भगवान निशस्त्र भगवान को स्वीकार किया, एक अक्रोड़ी शस्त्र शस्त्र से जजी सेना को न लेकर के और निशस्त्र भगवान को लिया। तो इसमें आप समझो कि भगवान के महत्व को जानता था ना, नहीं तो भगवान ने कहा मैं तेरे को अवसर दिया, दोनों बातों में ये अगर दुर्योधन को कहते तो दुर्योधन से नहीं लेता, मेरे निशस्त्र मेरे को नहीं लेता, मैं तेरे को अवसर दिया कि तू ठीक तरह समझ कर मांग ले, ले नहीं कोई। इतना होने पर भी अर्जुन ने भगवान को लिया, तो भगवान को ये जानता है, परंतु सब समय में कैसे स्मरण रहे? तो भाई और बहन है आप सुनने वाले, उनको हरदम ये याद रखना चाहिए, जहां कहीं भी विलक्षणता मालूम देती हो वहां भगवान ही तब दृष्टि चाहिए। मैंने एक बात बताई थी, जो सत्संग कराते हैं, सत्संग की बात सुनाते हैं, उस सुनाने वाले के प्रति उनका भाव हो जाता है। तो उनके प्रति भाव न होकर भगवान की तरफ भाव ही हो, कितनी बढ़िया बात हो जाए, निहाल हो जाएंगे हम। जहां कहीं मन देखे, जहां कहीं बुद्धि देखे, जहां कहीं विशेषता दिखे, कहीं कुछ अलौकिकता दिखे, कहीं विलक्षण दिखे, जिस संग से विशेषता आती हो, तो मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तेजोश मम तेजोश भगवान के तेज ही अर्थ से उत्पन्न हुए, ये भगवान की विलक्षणता है। हरदम चिंतन करने के लिए बहुत बढ़िया बात है। अगर पूछता ही है काश काश मैं चिंतन करूं, और चिंतन करते हुए आप वो कैसे जानूं मैं, तो भगवान के जानने की आवश्यकता बढ़ी रहती है। अर्जुन विशेषता से जानता है, युद्ध के समय निश्चित भगवान को लिया, तो कितनी बात जानता है ये, युद्ध करना है, शस्त्र सजी हुई सेना और एक रुष्वाणी सेना, वो न लेकर गए और निश्चित भगवान को लिया, तो ये जानता है। पर जानने वाले के में ही जानने की सफलता होती है। ये ज्यादा धनवान होते हैं ना, उनके ज्यादा धन की भूख होती है। ऐसे भजन स्मरण करने वाले ज्यादा होते हैं, तो उनको भजन करने की रुचि ज्यादा होती है। पर ये विचार नहीं करते कि ये भगवान की बात है, इस तरह वृत्ति कब जाती है। अर्जुन ने इस बात को पूछा है कि आपको मैं कैसे जानूं, तो जानने वालों के जानने की भूख बड़ी रहती है, जैसे धनवानों के धन की भूख बढ़ती है। लाखों करोड़ों रुपया अरबों रुपया होने पर भी उनके धन की एक धुन रहती है, वो धन की धुन रहती है, इस वास्ते उन्हें पतन होता है। अगर उसमें भगवत बुद्धि हो जाए कि भगवान ही है, तो निहाल हो जाए। इस तरह से भाइयों, आप हरदम ये ख्याल रखो, जहां कहीं विलक्षण दिखे तो भगवान ही बात जाने। मनुष्य में ये बड़ी बड़ी गलती होती है, जो विलक्षणता अपनी जानता है, सुनाता वो भी अपनी जानता है, मेरे ये सुनने की मेरे में ये शक्ति है, मैं बस बढ़िया लाभ सुनाता हूं, तो ये गलती होती है। और भाई बढ़िया भगवान ही होगा, बढ़िया चीज जहां कहीं हो भगवान की ही बात होती है, वो दूसरे किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, दूसरे आवे कहां से, दूसरे बात आवे कहां से, इस वास्ते भगवान की बात हो, भगवान की विलक्षणता है, इस वास्ते जहां कहीं देखो आप भगवान की देखो। ये भाई और बहनों के लिए बड़ी लाभदायक बात है, जहां कहीं भी शादी है भगवान की है, ये भगवान की बात, ये भगवान की बात, तो कितना लाभ हो जाए, कितनी भारी बात हो जाए, कितनी अच्छी बात हो जाए। वहां ही अटक जाते हो तो ये परमात्मा तरफ जाते हुए आदमियों के अटकाव का विषय है। अगर वो परमात्मा को मानने लगे तो अटकेगा नहीं, कहीं भी धोखा नहीं खाएगा वो, कहीं भी संसार में फंसेगा नहीं। इस द्वारा अर्जुन ने ये बात पूछा कि आपकी ये वचन सुन रहे कर्म हूं, तो भगवान को मैं कहूंगा दिव्य कहूं, दिव्य आप त्रिभूत है। यद्यपि बातें लौकिक ही है, पर दिव्य या त्रिभूत है। अर्जुन ने दिव्य विभूति पूछी है, अपने दिव्य विभूति कहो, कहूंगा दिव्य विभूति कहूंगा मैं, कथन है प्रधानता, प्रधानता से कहूंगा, प्रधानता से वहां जहां जहां विशेषता दिखे वहां भगवान की बात है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। भाइयों बहनों, ये बहुत बढ़िया बात है, उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है। जहां कहीं विलक्षण दिखे ये भगवान की बात, ये भगवान की बात, तो उनका जीवन बहुत शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, अर्जुन ने इसी बात को लेकर पूछा है और इसी विषय को भगवान ने कहा है। इधर ध्यान होना चाहिए, अपने लोगों का ध्यान ऐसा नहीं होता है, उस विशेष वर्ष की मान रहे हैं। अग्नि में एक विलक्षण शक्ति है तो उसी अग्नि भी मान लेते हैं, सूर्य में विशेष शक्ति है तो सूर्य ही मान लेते हैं, और सूर्य में विशेष शक्ति है, अग्नि में विशेष शक्ति है, चंद्रमा विशेष शक्ति है, कुछ उन्हीं भी मान लेते हैं। भगवान कहते आदि गतन तेज जगत वाष्यते अखिलम यह चंद्रमश यज्ञ तत्तेजो विधि मामकम, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाली शक्ति सूर्य में है, चंद्रमा में है, अग्नि में दाई का शक्ति है, सब चीजों को जानने है, ये विशेष शक्ति मामकम भगवान ने साफ कहा मेरी है। भगवान साफ साफ शब्द में कहते हैं, पर तो शब्द में कहने पर भी हम लोगों को चेत नहीं होता है। मैं तो अपने अटका लगाता हूं, भगवान की तरफ वृत्ति दी जाती है, भगवान कहते हैं मेरी वृत्ति मेरी तरफ जाने से ही वृत्ति, कहीं भी विलक्षणता अलौकिकता विचित्रता बलवत्ता महत्ता कहीं भी मालूम देव है उस तो भगवान को जान चाहिए। भगवान है ये साक्षात भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, तो ये विभूतियों की प्रधानता हो जाए, नहीं तो टीकाकरों ने प्राकृत पूजीजनों ने लिखा है, परंतु ये बात कौन लिखी है कि भगवान ने एक विभूतियां कह दी, पर कई कई समझदार है। एक बात याद आ गई, बूढ़ी माजी थे, बूढ़ा माजी, उनको दसवां अध्याय याद था, दसवां पढ़े लिखे नहीं थे, उनको गीता याद थी, तो किसी संतों ने कराई थी उनको, तो उनको दसवां याद था, तो भी आज मेरे को याद आ गई दसवां क्यों याद कराया, दसवें विभूतियों का वर्णन है जो भगवान का चिंतन विशेषता से हुआ है, क्योंकि अर्जुन पूछा ही है भूया कथा है त्रिपुत्र की, फिर कहो, भगवान ने फिर कहा जब फिर भूए महाभोष में दसवें अध्याय के आरंभ में कहा कि मैं फिर कहूंगा भूए महाभोष में परम वचन, मेरा परम वचन सुनो, परम वचन भूया, अर्जुन कहता भूया कथा है त्रिपुत्र, फिर कहो, फिर कहो, मनुष्य इस तरफ ध्यान देना है विशेष, ये टीकाकारों ने विशेष ध्यान दिया नहीं है, अपने को विशेष ध्यान देना है, भूया कथा है त्रिपुरी भी होता हूं, ये अमृत में वचन सुनते हो मेरे तृप्ति नहीं होती है। तो सज्जनों ऐसे भगवान ये लालसा लगे, भगवान कैसे प्राप्ति हो, भगवान को हम कैसे जाने, भगवान को कैसे समझे, ये अगर लगन लग जाती है तो हमारा जीवन महान शुद्ध हो जाता है, महान पवित्र जीवन हो जाता है। जैसे संसारी विषयों का चिंतन करने से विशेष विशिष्टते विषयान ध्यायतस्यतम विशेष विशिष्टते, ऐसे महामनुष्य मई वे प्रविलीयते, विषयों में तो अशुद्ध होता है, अरे मेरे में लीन हो जाएगा, मन मेरे सिवाय रहेगा ही नहीं, अरे वहां आशक भी हो जाती मैं लीन थोड़े ही होगा, मैं तत्पर होकर वैसे लीन हो जाए ऐसा नहीं होता। विषयान ध्याय तम विषयेशु विसर्जते महामनुस्मृत्य मई वह परमेलीयते, क्योंकि संपूर्ण जितने प्राणी हैं वे भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सृष्टि सब हृदय में भगवान रहते हैं, और संपूर्ण प्राणियों के कारण क्या है भगवान है, तो भगवान की तरफ वृद्धि जाते ही उनकी सब वृत्तियां शुद्ध निर्मल हो जाती है, सत्संग के द्वारा अपने को लाभ होता है। क्यों होता है कि भगवान की बात सुनते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा के चिंतन में वृद्धि लगती है, उस तरफ वृत्ति जाती है। महाराज भी गीता जी की बात कहते हैं, गीता जी में कहते हैं, क्यों कहते हैं? ये जो करने वालों में विलक्षणता है, ये है भगवान की बात को लेकर गई। हम लोगों का भाई ध्येय होना चाहिए परमात्मा ही, लक्ष्य परमात्मा ही होना चाहिए। जहां कहीं विलक्षणता देखिए सब परमात्मा की है। अगर ये बात ख्याल में आ जाए हमारे, ये ध्यान में आ जाए, लक्ष्य में आ जाए, कितनी अंग की बात है। तो भगवान के अंत गति विषया में दिव्य आत्मभूति है, अपनी दिव्य आत्मभूति, अपनी जो विभूति है वो मैं कहूंगा। प्राधान्य तो कुरुश्रेष्ठ, अर्जुन को भी कुरुश्रेष्ठ का मान, जो श्रेष्ठ बात की तरफ लक्ष्य करता है वो श्रेष्ठ हो जाती है। उसमें जहां भगवान की तरफ वृत्ति हुई तो कुरुश्रेष्ठ रास्ते तो बिस्तर से भी विस्तार का मेरा अंत नहीं है, परंतु जो कुछ तुम देखे वो मेरा सत्य है। अब मैं अंत तेरे को विभूतियां बताऊंगा। तो भगवान ने विलक्षण विभूतियां बताई। ये सब विभूतियां बताते हुए सबसे पहली बात कही भगवान ने, अब आत्मा गुणा के सर्वभूता श्रेष्ठ, संपूर्ण भूत में जो आत्मा है, सार चीज आत्मा है, जिससे वे चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हरदम जागृत रहते हैं, जिसमें विलक्षणता उसी होती है। यदि आदित्य का तेज हो जी सब में, तो भगवान कहता हूं महात्मा गुड़ा के सर्वभूत आश्रय, संपूर्ण भूतों के आश्रय न अंतकरण में स्थित वो आत्मा मैं हूं। क्योंकि आम आत्मा गुड़ा के सर्वभूत आश्रय स्थित सर्वस्व प्रभु और ममैवांशो जीव लोके ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मन सहज सुख राशि, ये सब भगवान ही अंश है। सज्जनो कितनी विलक्षण बात है, अगर ये बात अपने याद रहे, इस तरफ ध्यान दे, तो सब में जो विलक्षणता, सब में सब मात्र में ये प्राण रहते हुए आदमी और तरह होता है, और प्राण चला देते ही मुर्दा हो जाता है। जो रीस आती है ना, एक बात याद आ गई, रीस आती है जब लोग कहते बालन जगह को जो खराब आबन जगह, तो प्राण जाते ही बालन जगह हो जाते सर, बालने लायक है कुछ आग लगाओ कोई काम का नहीं, क्योंकि प्राण चले गए और बालन जोगा है, बस बालन जोगा आदमी है। तो वो प्राण शक्ति रहते हुए अगर ये बात याद रहे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, प्राणी मात्र में ध्यान रहे, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है, कितनी बड़े लाभ की बात है। और सीधी सारी बात है, सीधी सर कोई मेहनत की बात नहीं, केवल ध्यान देना, केवल ध्यान देना। सब में जीव है वो परमात्मा का अंश है, साप में विश्व में जैसों में बूटों में वृक्षों में जलसरों में थलसरों में जो कोई विलक्षण जहां कहीं दिशे वो भगवान को देखे, भगवान को देखे, कैसी एक आनंदी बात है। निहाल हो जा अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता श्रेष्ठ, सब हमारे तरफ कह दिया संपूर्ण भूतों के आश्रय में स्थित आत्मा वो मेरा स्वरूप है। ये जितनी विभूतियां होती है, बड़े बड़े महात्माओं ने बड़े बड़े काम किए, वैज्ञानिक ने बड़े बड़े काम किए, आविष्कार बड़े बड़े आविष्कार किए, सब में जो अलौकिकता आई भगवान कहते मेरे अंश से उत्पन्न हो गए। और ये सब जगह हम भगवान को देखें तो निहाल हो जाए, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते सब जगह ही भगवान को देखे, वाह बराबर अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सर्वस्य अहम प्रभु उत्पत्ति नहीं करता हूं और सबसे मेरे से प्रवृत्ति होती है, मेरी शक्ति से ये चलते हैं, मेरी शक्ति से संपूर्ण काम करते हैं, और हम भी उसे देखने लग जाएंगे, भगवान ही शक्ति से काम करते हैं, भगवान का प्रभाव है, मस्त हो जाए मस्त। हम आत्मा गुणा के सर्वभूता श्रेष्ठता संपूर्ण के हृदय में से केवल मेरा अंश भगवान कहते हैं और यहां भी कहते हैं। तो सबसे मुख्य बात ये बताई यहां ऐसे 31 में बताएंगे गाड़ी सब में मैं हूं सरगण हम आदि अंदर से मध्यम सी बाबत सर्ग जितने संसार में उत्पन्न होते हैं उन सर्गों में आदि मैं हूं सरगणाम आदि अंतर से मध्यम सी बाबत 32 में बताएंगे ये आदि में मैं हूं अंत में मैं हूं मध्य में मैं ही हूं। अब बोलो कहां नहीं है, मनुष्य कहता है भगवान कहां है, तो संत महात्मा की बात सुनी है कि वे कहते हैं कहां नहीं है ये बताओ, किस जगह नहीं है। विभूतियों के विषय में कहते हैं सरगर हमारी अंतर से जितनी सृष्टि पैदा होती है उसमें आदि में कौन है भगवान है, मध्य में कौन है भगवान है, या अंत में कौन है भगवान है। अध्यात्म विद्या सरगर मैं हूं सभी सब भी, तो आम आत्मा गुणा के सर्वभूता श्रेष्ठ है, संपूर्ण प्राणियों में जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, भगवान है। आम आदि से मध्यम से भूतानाम अंत है उसे आदि में मैं हूं मध्य में मैं हूं अंत में मैं हूं, भगवान के सिवाय कोई चीज है ही नहीं। वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सु दुर्लभ, उन महात्मा को दुर्लभ बताया जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव है, तो सब वासुदेव कैसे देखा जाए भूतम बता दिया। आदि में मैं हूं मध्य में मैं हूं अंत में मैं ही हूं। अरे मृत्यु सर्वहस्ता हम सबको हर करने वाली मौत भी मैं ही हूं, कैसी विशिष्ट बात बताई। जिसको भयंकर समझे मौत से सब डरते हैं मृत्यु अच्छी नहीं लगते, भगवान कहते वो भी मैं ही हूं। तो जहां कहीं देखो मेरे को देखो, और रन ने यही पूछा है कहां कहां चिंतन करो, जिसके चिंतन करने से आपका ज्ञान हो जाए मेरा ध्यान बन जाए मैं समझ जाऊं कि भगवान है कहां कहां चिंतन करूं। तो भगवान बता रहे भाई आदि में मैं हूं मध्य में मैं हूं अंत में मैं हूं, सब चीज मैं सिद्ध हूं। मैं आदि नहीं देवाना मर्ष देवताओं का आदि हूं मैं होगा सब आदि मैं हूं मेरे से प्रकट होते हैं। ये पासे पासे भी कह रहे हैं विभूति में भी बताया है पहले वे सब सब मेरे से उत्पन्न हुए। अर्जुन कहते फिर कहो फिर कहो फिर कहो बार बार कहो, तो बार बार कहने की जरूरत है। विद्या पढ़ने वाले विद्यार्थी जो अध्ययन करते हैं तो बार बार वो भोगते हैं याद करते हैं आवृतिराग आस्तुपदेशात ब्रह्म सूत्र आया है भगवान ने उपदेश तत्वसी का उपदेश 9 बार तत्वसी श्वेत के तो तत्वसी इनमें पुनरावृत्ति नहीं होती, ये पुनरावृत्ति होती है अभी बार कही फिर दोबारा कही नहीं अभ्यास शुरू करते हैं अभ्यास न त्रस्त हो जाए तो अभ्यास उसमें स्थिति करने के लिए बार बार जो चिंतन किया जाए इसका नाम अभ्यास है। तो सब ये चीजें सब अभ्यास करना ही नहीं, भगवान को देखने का भगवान को जानने का भगवान की तरफ वृत्ति करना वो बात कहते हैं। आदित्य नाम हम विष्णु ज्योतिषाम आदित्य जी अदिति के पुत्र है, कश्यप जी महाराज के अदिति और दिति दो स्त्रियां थी, दिति के दैत्य पैदा हुआ और अदिति के आदित्य आदि देवता पैदा हुआ। आदित्य नाम हम विष्णु उनमें जो वामन भगवान है आदित्य के यहां अवतार लेने वाले वो मेरी विभूति है। ये मुख्य मुख्य बात बताते हैं, मुख्य बात बताने का जहां जहां मुख्य बात है वहां सब है तुम ये बात ही समझो। भगवान के कहने का तात्पर्य है अपनी तरफ वृत्ति लगाने में है। जो दिशा उसमें जितने प्रकाश करने वाले हैं उसमें अंशुमान माला किरणों वाले भगवान सूर्य है, वो मेरा स्वरूप है। मरीचिर वृता मछली मरुदगण है, मरुदगण 49, उनमें जो मरीचि तेज है वो मेरा अंश है। नक्षत्राणाम अंश सी, नक्षत्रों में चंद्रमा मेरा स्वरूप है। चंद्र नक्षत्र में, नक्षत्रों में चंद्रमा नहीं है, ये विभूतियां बताई है। विभूतियां बताने का दो तीन लक्ष्य है, कहीं तो विभूतियों में जो विभूति है उसको बताया है, कहीं विभूतियों का अधिपति है उसको बताया है। तो नक्षत्रों में जिते अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मिश्रा ए पदे इनका जो मालिक है उसको चंद्रमा बताया। तो नक्षत्रों में, नक्षत्रों के सिवाय नक्षत्रों का अधिपति वो मैं हूँ। कहीं नक्षत्र नक्षत्रों में मुख्य पता बताएंगे, नक्षत्रों में हम शशि चंद्रमा मैं हूँ, सबको प्रकाश करने वाला, सब जिन नक्षत्रों को प्रकाश करने वाले, ऐसे सब व्यापक हम वेदा नाम साम वेदों से। वेदों के बीच में तीन वेद है, ऋक साम यजु, अथर्व भी है, अथर्व वेद व्यवहारिक बातें में ज्यादा है, इसका तीन वेद मुख्य माने हैं। पर चारों वेदों के बीच में साम वेद की श्रुतियां बहुत कम है। उन वेदों में जो अच्छी अच्छी श्रुतियां हैं, जो गाने में आती है, वे गाने में आने वाली स्त्रियां सबकी सब साम वेद में है। दूसरे वेदों में अथर्व वेद में आदि वेद में थे, वे भी साम वेद में गिन गई है। इस वजह से वहां छोटा सा साम वेद है, परंतु दूसरे वेदों की दिशाओं देख लिए बड़ा बन गया। तो उसमें विशेषता क्या है कि गाने में आती है और प्यारी लगती है, गाना अच्छा लगता है, अरे कोई मनुष्य भी विशेष खुशी होता है, एक अलग गाने लगता है, यो मस्त हो जाता है। तो गाने में आने वाले श्रुतियों में साम वेद मैं हूं। देवा नाम से वास हुआ, देवताओं में वास्तव जो इंद्र है वो मेरा स्वरूप है, राजा है सब का अधिपति है वो मेरा स्वरूप है। इंद्रियां मन साध हुई, इंद्रियों में मन मेरा स्वरूप है, मन को इंद्रिय नहीं माना है, इंद्रियों का अधिपति माना है। मनो ही दशेन्द्रिय अध्यक्षम हितात्मक बोल हुई स्थित दशेन्द्रिय अध्यक्षम, दश इंद्रियों का मालिक है और हृदय कोमल हृदय में रहता है वो वेदांत सम। इंद्रिया नाम साधन भूता नाम चेतना, और प्राणियों में जो चेतना शक्ति है, जिस चेतना शक्ति से विलक्षणता होती है, वो चेतना क्या है कि एक आदमी मरा हुआ पड़ा है और एक आदमी सोता हुआ है, दोनों ही निश्चेष है, कोई चेष्टा नहीं करते हैं, परंतु सोते हुए में एक विलक्षण चेतना है, मुर्दे में वो चेतना नहीं है। तो चेतना शक्ति वो क्या है, भगवान कहते मैं हूं, तेर में तीर भगवान ने गाड़ी कहा है भूतान मजो चेतना, हाँ चेतना दृष्टि, तो हमें चेतना शब्द दिया है, तो चेतना तो मैं हूं, भूतान मज चेतना वो चेतना शक्ति मैं हूं। जो सार चीज है सब में, वो अधिपति हुए जैसे उसमें सब में अधिपति हुए, सब में मुख्य हुए, सब में अधिपति हुए, वो मैं हूं। रुद्र नाम शंकर सास भी 11 रुद्र है, उस 11 रुद्रों में शंकर मेरा स्वरूप है, तो ये मुख्य है, सबके संचालन करने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं। विद्येषु यक्ष रक्षा, यक्ष और राक्षस है, उनमें जो कुबेर है वो मेरा स्वरूप है। अब ध्यान ध्यान सब में मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य हुए, क्योंकि मनुष्य की वृत्ति मुख्य में जाती है स्वतः स्वाभाविक। वृक्ष होते हैं ना, एडियो अधिक मैं भी लगी हुई, उनमें मुख्य सतह ऐसा नहीं, मुख्य वो बाहर निकल जाती है, वो तो खत्म होते बाहर आ जाती है। तो ऐसे जो कहीं मुख्यता जहां दिखे वो मुख्यता सब भगवान की, वो अलौकिकता सब भगवान की। इस तरह से विद्वेशो यक्ष नाम बसु नाम पाव कर रास में बसु आठ होते हैं, बसु देवता उनमें पाव देवता मैं हूं, मेरु शिगे नाम हूं, सुमेर पर्वत होते हैं पर्वत जिनमें मेरु के पर्वत है सोने के, कोई चांदी का है, कोई रत्नों का है, वो शिखर मेरा स्वरूप है। मेरु शिखे नाम हूं, शिखर जितने गए उसमें सुमेरु में हूं, सुमेरु को शिखर ऐसे सोने के हैं चांदी के हैं। पुरोहित मुख्य हम वैद्य पार्क बृहस्पति हूं, पुरोहित में बृहस्पति मेरा स्वरूप है, देवताओं के गुरु शिखरी माने पर्वत। हाँ शिखरी, शिखरी नाम शिखरी हम पर्वतों में, शिखर नाम मेरु में हूं, मेरु के अंदर सिंह है चांदी के, ये जाते हैं जो दर्शनों के लिए उत्तराखंड में भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए सुमेरु पर्वत दर्शन करते हैं, भगवान शंकर जहां विराजते हैं तो वो चांदी की तरह चमकता है, सूर्य से चमक चांदी की तरह है, क्योंकि बर्फ है ना, जब बर्फ तो बर्फ के ऊपर सुवर्ण की प्रवृत्ति है, तो बर्फ से जैसे कोई कांच के ऊपर असर पड़े जिस तरह उस पर असर पड़ता है सूर्य का, उसे वो चमकता है, आंखें चिप चिप जाती है, आंखें झमझमाती है, तो वो तेज अवकाश का है, वो मेरा है। ऐसे शिखरिया में मेरे शिखरी जितने शिखरी है शिखरों आते हैं, तो ऐसे शिखर है दूसरा से शिखर नहीं है, सबसे श्रेष्ठ में शिखर है मेरु शिखर नाम। और बृहस्पति देवताओं का गुरु है, वो मैं हूं, कहीं बृहस्पति होता है कहीं मैं हूं, कहीं शुक्राचार्य को भगवान ने कहा है, ऐसे विभूतियों का वर्णन एकादश स्कंध में भी आया है, एकादश स्कंध में विभूतियां बताई है, वहां भगवान ही कहने वाले हैं, वहां उद्धव जी सुनने वाले हैं, यहां अर्जुन सुनने वाले हैं, अर्जुन सुनकर युद्ध में लगते हैं, और महाराज उद्धव जी अर्जुन जो सुनकर युद्ध में लगते हैं, और वे सुनकर उत्तराखंड में जाते हैं, भजन स्मरण करते हैं रात दिन भजन में भजनबाजी बन जाते हैं। तो भगवान जैसे मौका आता है, अब युद्ध के मौके पर अर्जुन कहता है महाराज श्रेय भोगतुम भेषो ही लोके, इस लोक में भिक्षा मांग करके निर्वाह करने का मैं श्रेष्ठ समझता हूँ, युद्ध करना समझता ठीक नहीं समझता। भगवान कहे प्राप्त बस यदिच्छा स्वरूप स्वर्ग दान पार नहीं, खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है, मेरा आपसे आप प्राप्त हुआ है। पांडवों ने युद्ध की निषेध की बातें बहुत कही, भगवान को भेजा ब्राह्मण को भेजा, युद्ध न हो तो अच्छी बात है, पांडवों ने बहुत भेजा, पर दुर्योधन ने कहा कि बस हम जो कुछ होगा वो युद्ध से ही होगा, जो कुछ मिलेगा युद्ध से ही मिलेगा। यावधि तीक्ष्ण सूचिया विद्ये दंग्रेण केशव, भगवान ने जो प्रस्ताव रखा कि युद्ध से भला नहीं होता, युद्ध से दोनों तरफ का नाश होता है, युद्ध की टोली इधर से विजय करेगी उधर चली जाएगी तो उधर नाश कर देगी, और वो इधर से आएगी तो इधर नाश कर देगी, ऐसे युद्ध अंत में नाश ही नाश हाथ लगेगा, युद्ध काम भला बढ़िया नहीं है। पर दुर्योधन ने कहा कि रमा तुम यावधि तीक्ष्ण सूचिया स्वी लेनी सुनी भी तीखी, उसमें भी उतनी भी बिना युद्ध में जमीन नहीं दूंगा पाल कौरवों को, तो उसके कारण से युद्ध हुआ, तो युद्ध वही मुख्य माना भगवान ने अर्जुन को युद्ध कराया, उसे युद्ध नहीं करूंगा भगवान का युद्ध कर, तस्मात युद्धेश्वर सर्वे सुखादेश महामनु स्मर, और युद्ध से अर्धम मेरा स्मरण करो युद्ध भी कर, क्योंकि सामने युद्ध है वह यदि स्वर्ग द्वार में सुखीला क्षत्रिय अपार द्रवेशों, ऐसा युद्ध जिन क्षत्रियों को मिलता है वे क्षत्रिय बड़े भागी है। सुखीला कहने का बड़े भागी क्षत्रिय है, वे श्रेष्ठ क्षत्रिय है जिनको ऐसा युद्ध मिले। ऐसा युद्ध का मतलब क्या, हम नहीं चाहते युद्ध करना और फिर आ पड़े युद्ध करना ही पड़े तो तुम्हारी धारणा न हो करके और युद्ध करना पड़े तो ऐसा युद्ध हरे को मिलता नहीं, ये तो बड़े भागी क्षत्रियों को मिलता है। इस वास्ते वो मैं हूं सेना नहीं, जितने सेना वाले हैं सेना के अधिपति जितने हैं उनमें संत है कार्तिकेय भगवान शंकर भगवान का स्वरूप। यद्यपि बड़े गणेश जी महाराज है, गणेश जी महाराज को मुख्यता नहीं दी, कार्तिकेय को मुख्यता दी भगवान शंकर ने, तो सेना ने मान सुनता जितने सेना नहीं है सेना अधिकारण मंडल उनमें मैं संत हूँ। सर्वसामर्थी सागर जितने सरोवर है जल के आश्रय जल सांसान सिर रहता है उसमें समुद्र वो मेरा स्वरूप है। समुद्र मात्र दुनिया को समुद्र पानी मिलता है। गणेश जी को मुख्यता क्यों नहीं, गणेश जी को मुख्यता क्यों नहीं, युद्ध करने में गणेश जी महाराज भगवान के भजन में मुख्य रहे, कार्तिकेय काम करने में सेना में मुख्य रहे। वो युद्ध हुआ है जब भगवान शंकर ने त्रिपुर को पाना त्रिपुर आश्रम को, तो उस समय में भगवान शंकर खुद बने हैं और मुख्य दिया कार्तिकेय को, इनको मुख्य सेना ने बनाया, इनको मुख्य में भगवान का भजन करने वाले इधर पूजन करने में गणेश जी मुख्य हो गए। प्रथम पूज्य तो नाम प्रताप हो, नाम प्रताप जान गणराव, प्रथम पूज्य नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से। और पुराण में कथा एक और आती है, उसमें कथा आती है कि ये सब पृथ्वी प्रदक्षिणा करे पहले पूजन के सुना हो, तो उसमें सब पूरा गणेश जी महाराज जो चुपचाप बैठे रहे, तो नारद जी ने कहा कि देखो ये पृथ्वी प्रदक्षिणा करते में नारद जी बड़ा लंबा तो पेश आप बड़े सवर ये सुबह, तो मैं कैसे जाऊंगा। तो भगवान नारद जी ने कहा कि एक राम नाम लिख करके और परिक्रमा कर लो। तो राम नाम लेकर परिक्रमा करती दुनिया माधुरी परिक्रमा हुई, जहां जहां वे जोर से दौड़ते हैं आगे चूहरे पद पर आया चूहा, सबसे पहला चूहा गया, तो गणेश जी सबसे पहले आगे हाजिर हो गए। एक कथा ऐसी आती है, एक कथा दूसरी आती है, गणेश जी महाराज बैठे थे चुपचाप, संपूर्ण पृथ्वी के प्रतिमा कैसे हो, तो माता है वो पृथ्वी का स्वरूप माना है, माता है जैसे पृथ्वी पालन करती है, पृथ्वी से हम पैदा होते हैं पृथ्वी हमारा पालन करती है और पृथ्वी क्षमा रखती है, हम लातों मारते हैं चलते हैं पृथ्वी पर, टट्टी फिरते हैं पृथ्वी पर, पेशाब करते हैं पृथ्वी पर, सोते हैं पृथ्वी पर, आराम वहां होता है, सब कार्य करते हैं पर पृथ्वी इतनी क्षमा करती है, चट्टे पेशाब फैलने पर भी किसी पर गुस्सा कभी किया ही नहीं, किसी पर गुस्सा करती ही नहीं, मुर्दा हो जाता है महान गंदगी दुर्गंधी तो पृथ्वी आधार देती है, पृथ्वी पर पड़ा रहे पृथ्वी बना नहीं करती, जैसे माँ बच्चे का पालन करती है तो किसी तरह से वो बना करती क्षमा करती है, ऐसे पृथ्वी भी सभी को मना करती है, सभी किसी को मना नहीं करती, सभी का पालन करती है, इस वास्ते पृथ्वी बनी होती है। तो पृथ्वी का स्वरूप है माँ। तो नारद जी महाराज ने कहा आप त्रिलोक का परिक्रमा करते हैं, सब पृथ्वी भूमंडल परिक्रमा करते हैं, तो अपने माता पिता को परिक्रमा कर लो। तो गणेश जी महाराज ने भगवान शंकर और पार्वती की परिक्रमा कर ली चट से ही, तो सब विभूतियों में प्रभाव हो गई। माँ है सबसे ऊंची मानी गई है, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। संसार में हमारे अनेक संबंधी है, अनेक प्रेमी है, परंतु सबसे अधिक दर्जा माँ का है। माँ जितना कष्ट सहती है, पैदा करती है, पेट में रखती है, भाड़ा मरती है, जन्म देती है, कष्ट सहती है, और अपना खुद शरीर का दूध दे करके पालन करती है अपना। वो याद होगा मैं कथा ही पता ही थी, एक आहिर था, आहिर उसके बालक पैदा हुआ, और पास में ये था मुसलमान, उसके भी बच्चा पैदा हुआ, तो वह मुसलमान ने बालक पैदा करने पर मर गई। अब वो आहिर बड़ा व्याकुल हुआ कि मैं अब क्या करूं, इसलिए मर गई, अब इस बालक का पालन कैसे हो। तो आहिर की माता ने वो कहा कि जाओ तुम ले आओ, छोटा बच्चा है, मैं पालन कर दूंगी, मैं एक का पालन करूं दो वो करूंगी। तो उस मुसलमान ने वो बच्चा दे दिया, तो बच्चा भी आहिर ने पालन किया। जब चार पांच सात साल का हो गया, तब क्या भाई अब तुम ले जाओ, इसको पढ़ाओ लिखाओ, तुम करो जो तुम। ऐसा करके वो बालक है मुसलमानों दिया, मुसलमान ने उसको पढ़ाया, पढ़ करके वो नौकरी में लग गया, नौकरी में वो कंप्यूटर बन गया। ऐसी माँ ही वो जो आहिर ने जिसने पालन किया था, दूध पिलाया था, गोद में खिलाया था, प्यार किया था, वो माँ होगी बीमार। दो बच्चों को दूध पिलाने से उसे खून कम हो गया, तो वो गई वहां अस्पताल में, अस्पताल किया तो खून दिया जाए, विश्व खून तो ठीक नहीं होगा, तो खून मिलाया तो उस बालक का मिलेगा खून गया, तो उसी माँ का दूध भी बड़ा हुआ वो सभी, तो उसका दूध माँ का दूध मिल गया, खून मिल गया, कहीं गया बोले। उसने कहा खून तो मैं दूंगा, 500 रुपया 100 लूंगा मैं, तो भाई 100 रुपया तुम्हारे देंगे, दे दो 100 रुपया लेकर खून लिया, खून पिलाया। पीछे वो गया घर पर, जाकर गया भाई माँ वो आपने जो पढ़ा है वो मैं छोटा बच्चे को और 10,000 रुपया के दिए उसे, और क्षमा मांगी कि मैंने 100 रुपये मांगे इसलिए कि आप अभी खून लोगे नहीं, इस वास्ते खून देने के लिए मांगे रुपये नहीं, 10,000 रुपये लाकर दिए। तो माताओं को बच्चों के पालन करने में तकलीफ सहनी पड़ती है, कितना परिश्रम उठाना पड़ता है, फिर भी वो मोह के कारण उसका पालन करती है। उस माता का स्वरूप माना है पृथ्वी को, आकाश पात पिता की तरह है, वर्षा करते हैं उससे अन्न होता है, जल होता है, सबसे पालन होता है, ऐसा आकाश पिता है और पृथ्वी ये माता है, सबका धारण करती है सब, और सब सह रहती है, कभी किसी पर कभी क्रोध करती ही नहीं, तो टट्टी भी उसी में भरे, पेशाब भी उसी में करे, दांतों भी उसी में मारे, शोभे भी उसी पर, आराम भी वहीं करे, सब कुछ करे। पृथ्वी कहते तुम खुले आपने बने हो, आराम से रहो, आराम से रहो, ऐसे माता का स्वरूप पृथ्वी रूप माता है। तो पृथ्वी भाई वहां मेरु सिंह पूर्वोत्तम सेना निमर्शन सरसामर सागर मरिश्राम भृगु राम भृगु जो शंकराचार्य भृगु है वो महर्षियों में मेरा स्वरूप है। गिरामस में एक अक्षर, वाणी जितनी बोली जाते हैं उसमें एक अक्षर है अकार, अ अकार में हूँ, क्योंकि महात्मा शंकरों का अक्षरों का उच्चारण करते हैं तो ख ख ग घ सब में अ होता है, अ सब क्या के बिना व्यंजनों से, व्यंजन का उच्चारण ठीक होता नहीं, अकार से ही सब अक्षरों का उच्चारण होता है, उनमें से एक अक्षर एक अक्षर आकार वो मेरा स्वरूप है, ऐसा भगवान ने कहा है। गया मस में एक मक्षरम यज्ञ नाम जप योग्य, उसमें यज्ञ जितने किए जाए उसमें जप यज्ञ मेरा स्वरूप है, यज्ञमय यज्ञ दान तप तीन मुख्य मत है और यज्ञ दान तप तीन में तीनों में मुख्यमय यज्ञ हुआ है। दिव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यज्ञ शब्द के अंतर्गत दान और तप ये आ जाते हैं अंतर्गत। गीता में चार बताया नवेद यज्ञ ध्यानी दानी न तो क्रिया भी न तपो ऋग्वी तप है वो है क्रिया उग्र तप उग्र क्रिया बताई है वे सब भगवान से है परंतु ये सब के सब जप यज्ञ में आ जाते हैं। जप यज्ञ में कोई ईर्ष्या नहीं है किसी की हत्या नहीं है किसी को तकलीफ नहीं है और सबसे श्रेष्ठ है यज्ञ नाम सभी की उसमें जप यज्ञ मेरा स्वरूप है सावराना मान लिया और जो सिर रहने वाले जितने पर्वत है उन पर्वतों में हिमालय पर्वत मेरा स्वरूप ये सब पर्वत कंपने पृथ्वी में भी हलचल होती है कभी कभी भूकंप होता है परंतु हिमालय है कि कंपन नहीं होता और सबका आश्रय है सबको जल देता है वो नदियां जितनी निकली है हिमालय से निकलती है समुद्र में पहुंचती है पर्वत जल चढ़ता है समुद्र से और चढ़कर जार बरसता है वह बरसकर बर्फ बन जाता है बर्फ बनकर ये वहां से पे जल भरता है नदियों में वह नदियों जाकर समुद्र में पहुंचती है तो नदियां सबकी सब हिमालय प्रवृति हिमवत प्रवृति हेमवती गंगा गंगा भी हेमती है तो हिमालय है वो सब पानी देता है सब कोई है तो समुद्र का जल देता है हिमालय है। इस वास्ते स्थावरण हिमालय जितने पर्वत है उनमें मैं हूँ अश्वत्थ सर्वशाना सब वृक्षों में अश्वत्थ पीपल का वृक्ष भगवान का स्वरूप माना है। पीपल वृक्ष में जटा आती है कोई कोई वृक्ष में जैसे बड़ में आती है शाखा इस तरह से पीपल में भी जटा आती है बांस ये भी पुत्र हो जाता है जीसा जटा से पीपल की जटा से और पूजनीय पीपल को माना सभी और पीपल के काटने वालों ने जिसको छांगते हैं जो जरे काटने में खून आ गया खून जैसे मनुष्य का खून आता है ऐसा पीपल आया है इस वास्ते पीपल में बना पूजनीय माना है। पूजनीय मानने पर भी गृहस्थों के घर में पीपल नहीं होना चाहिए ये मंदिरों में होना चाहिए पूजनीय इस वास्ते घरों में गृहस्थों घर में पीपल नहीं हो पीपल की छाया पड़ती है वो भी अशुद्ध मानी गृहस्थ के घर में लाभदायक नहीं मानी है और बूटियों में बहुत सी औषधियां अनुभवती है सांप का जहर ये हमने परीक्षा करी है सांप चढ़ जाता है सांप तो पीपल का पत्ता जो गूंद सहित इतने लंबे लंबे गूंद होता है उसे पीपल का पत्ता होता है वो गूंद देना चाहिए कान में तो कान में खींचता है घबरा जाता है एक ऊपर खा गई थी हम लोग दिया कैसा गया वो पत्ता देना जो पकड़ देना चिपक जाता है कान का पर्दा टूट गया एक तो जोर से कहता है इस बार कान में रखना थोड़ी देर बाद वो दूसरा पत्ता रखो सब जहर उतर जाता है मनुष्य का जहर उतर जाता है पेपर से पेपर के पत्ते में ऐसी विलक्षणता होती है ऐसी अलौकिकता होती है वे पत्ते फिर गाड़ देना चाहिए जमीन में उनमें जहर आ जाता है वो खा जाए तो ठीक नहीं है इस वास्ते पृथ्वी गाड़ देना चाहिए ऐसे से हम लोग उपयोग किया इस तरह से बाढ़ खा गई थी क्या वो तो उसका जहर उतर जाता है अश्वत्थ सर्वशाणा देवऋषि देवऋषि है उसमें जितने देवताओं जितने उसमें नारद भगवान का स्वरूप है बहुत प्रसिद्धि है। नारद जी के वर्णन करने में एक बता आपको कही होगा युद्ध करने में बड़ी होशियार है सब बातों में होशियार है पर ये बात महाभारत में पढ़ी तो हमारी बड़ी बड़ी अलौकिक मालूम थी युद्ध करने में बहुत होशियार है नारद जी महाराज काम नहीं आता, उसे वर्णन नहीं आता था। वर्णन बता गए विद्याओं में सब विद्या जानते हुए और विनोदी है बहुत, अपने लड़ाई करा देते हैं देवर्षि नारद। और नारद जी की बात को देवता भी मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, राक्षस मानते हैं। राक्षस भी भगवान विष्णु के मारने का उपाय पूछते हैं तो नारद जी बताते हैं, और हम किस तरह से पद में ठीक रहेंगे से, तो नारद जी की बात को मानते हैं। नारद इसी बात रद्द नहीं होती, सम्मानते नारद जी की बात को, संत महात्माओं को सम्मानते हैं। अच्छे संत होते हैं, सब लोग उनके पास जाते हैं, पर नारद जी के समान नारद जी है एक ही है। देवर्षि नारद गंधर्व नाम चित्ररथ, चित्ररथ गंधर्व मेरा स्वरूप है, ये अर्जुन के मित्र थे। गाना बजाना बहुत आता था अर्जुन को, इस वास्ते अर्जुन वृंदला थे पढ़ा, और विराट के वहां पर है तो वृंदला रूप से इंद्रिय के रूप से नहीं, हो स्त्री का रूप धारण करके रहा। जब महाभारत युद्ध हुआ उनसे पहला गाया घेरी थी, कहते इनको प्रकट कर दो पहले, तो 13वें वर्ष में अगर छिपकर रहते हुए ये प्रकट हो जाए तो फिर 12 वर्ष का वनवास, तो 13 वर्ष विराट के यहाँ पर रहे सभी, तो वो कैसे प्रकट हो गए। भीष्म जी महाराज ने कहा है कि ब्राह्मणों में भी ताकत नहीं कि वो देवताओं को छिपे हुए पांडवों को नहीं पहचान सकते। जब भीष्म जी ने कहा कि यत्र याद आयु विशेषा यत्र याद आयु से, कई श्लोक है कहा जहां युधिष्ठिर होगा वो गायें बहुत अच्छी होगी, जहां युधिष्ठिर होता खेती बढ़िया होगी, जहां युधिष्ठिर होगा वहां बाप कह रहे थे बेटा मरेगा नहीं, जहां युधिष्ठिर होगा, ऐसी कई बातें कही। तो क्या ऐसा तो आजकल विराट नगर है, विराट देश है, तो प्रकट कैसे हो कि वहां की गायों घेर लू। तो गायों की रक्षा के लिए गो ब्राह्मण था, ऐसे गौ के लिए ब्राह्मणों के लिए प्रकट हो जाएंगे, परवाह नहीं करते, वो दुख दीदी परवाह नहीं करते, इनकी रक्षा के लिए सामने आ जाएंगे, तो इसे पता लग जाएगा। ऐसे विचार करके गायों घेरी। पहले दिन तो सुषमा ने गाय घेरी, दूसरे दिन गाय घेरी, विराट इतनी काम नहीं कर सकेगा। वहां बातें हुई तो उत्तर कुंवर था वो घर पर था, दूसरे सब गए थे सुषमा युद्ध में, भीमसेन भी उधर साधा गया था, पांडव से मना युधिष्ठिर भी चले गए थे, वे थे नहीं। जो उत्तर कुमार ने वहां स्त्रियों में बैठे हुए कहा कि मेरा सारथी नहीं है, सारथी युद्ध में मारा गया, अगर मेरा सारथी हुए तो मैं बात करूं पांडव कौरवों के साथ में। और कहते कहते जैसी बात कह ली कि ये कौरव पांडव समझ लिया हमारे को, पांडवों पर विजय करिए, पांडव बच्चे अलग है, हम पांडव थोड़े ही हैं, हमारे साथ युद्ध करे तो पता लगेगा आज, पर क्या करूं मेरे सारथी नहीं है, ये तो मैं ऐसा युद्ध करूं। ऐसी बातें विशेष कही तो सैंद्री जी सैंद्री द्रौपदी वो सैंद्री बड़ी हुई थी, जो विशेष स्त्रियों का श्रृंगार करना, स्त्रियों के तरह से चित्र करना, मेहंदी का चित्र बनाना, ऐसी बहुत बातें आती थी, ये विद्या जानती थी, और वो शैलेंद्री कहते हैं। तो ये बातें मैं जानती हूँ, तो तुम कहाँ रही हो, मैं पांडवों में रही हूँ, द्रौपदी के पास रही हूँ, ऐसा मेरे को बहुत बातें याद है, ऐसे कहा था। इसी तरह से बात द्रौपदी माँ बोली कि ये जो वृंदला है ना, हिलरा बना हुआ, आप बेटी को गाना बजाना सिखाते हैं, इनको रस लाना अच्छा आता है। कहते तुमने किसका रस लाया है, मैंने अर्जुन का रस लाया है, अर्जुन भी सूरवीर होते उनका रस मैंने लाया है, रस लाने को आता है। अब अर्जुन अपना अपना चलाते ही थे अपना था ऐसा जानकार है। तब क्या कि तुम युद्ध में मेरा चला देगी, हाँ आप हुक्म दो कि तुम्हारे इनाम देंगे, युद्ध चलाओ। तो साथी बना था, रात ही बनाया, बस चले वहां से। आगे देखे पांडव समुद्र की तरफ बहुत दूर तक, उत्तर घबरा गया कि तुम मेरे को मत ले जाओ, तुम्हारे को बहुत पैसा दूंगा, बहुत इंधन दूंगा, रथ पीछे ले जाओ। अर्जुन का रथ यदि रथ तो इधर ही जाएगा, जो कुछ हो जाए मेरे रथ इधर ही जाएगा। तो उतर करके भागे तो अर्जुन पीछा भागा। अर्जुन शत्रुओं की तरफ पीठ नहीं देखा था, जैसे पहलवान होते हैं ना, रुचिता कर दो वो हार गया है। तो वो दौड़ने में अर्जुन चारों तरफ बरबर दौड़ता था, चारों तरफ बरबर धनुष चलाता था, बाण चलाने में अरे भी ऐसे ही मारे भी ऐसे इधर भी ऐसे ही भागने में ज्यों दौड़ते गया ज्यों पीछे भागता था। तो उत्तर को भागते हुए दौड़ करके पीछे उन्हें पकड़ लिया। वो फत फत कर काल देंगे कि मैं मर जाऊंगा, तू डर मत, मैं अर्जुन हूँ अर्जुन, मेरा मन बात करनी नहीं, अभी दो चार दिन बाकी है, 12 महीनों में एक गणना से पूरा हो गया है, दूसरी गणना से हजार मान 16 मास होता है। तो मैं अर्जुन हूँ, तेरी रक्षा करूंगा। उनको धीरज दिया, धीरज देकर और कभी गए एक समी खेली खेजी जाटी, उसे नीचे एक मुर्दा तक आया हुआ था, उस मुर्दे को दिशा उतारा, उसमें सबके अस्त्र शस्त्र, ये भीमसेन की गदा है, ये गांडी धनुष है मेरा, ये महाराज के धनुष है लक्ष्मी सिद्ध वाला, इसे अर्जुन का नकोलदार सहदेव का सबको होता है, बांध कर रूप टेर दिया, गांडी धनुष में ले देता हूँ, अब चलते रक्षा मैं करूंगा। तू मन सारथी और मैं मन रथी, रथी बाल गांडी हो रहे हैं, तो रथी बैठा तो रथी मेरे बेचता स्त्री का, स्त्री का मैंने धारण किया होता इंद्र, उसको देखा तो वे कौरव सेना वाले कहने लगे कि उत्तर ने अपनी कन्या भेजी है कि आपको मेरी कन्या देता हूँ, आप संबंधी है गाँव गाँव ले जाओ, कन्या भी ब्याह कर लो, उन्हें हार मान ले, इन वास्ते कन्या जाती है। तो भीष्म जी महाराज ने कहा ऐसो गना वेश धरक कीर्ति जीतवा भयम ने श्री चा दिगावा नगा वो नाम नगारी सोनू ऐसो गाना वेश धरक कीर्ति, वो स्त्री के वेश में है, वो महाराज अर्जुन है, वो तुम जानते विवाह होगा, विवाह ऐसा हो जाए भागते गली दीव ले। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 10 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।